सप्तम स्वर टिका हुई थी पूरा नहीं। अच्छा धर्म सशुकर कृष्ण ब्रह्मा योनि धर्मरज्जा व्रजित उत्तम पापरज्जा प्रवेजत इति च अपिना तदय रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति। ये तो हो गया था सप्तम। अच्छा धर्मरज्जा व्रजेद ऊर्ध्वम, धर्म रज्जु से ऊर्ध्व जाता है मतलब धर्म करने से पुण्य करें तो स्वर्ग आदि प्राप्त करेगा। पाप रज्जा व्रजेत अथ रज्जु रश्मि के द्वारा नीचे जाता है मतलब पाप करने से नरक आदि प्राप्ति इति च। अपिना अपि श्लोक में है सप्तम में हाँ धर्मकारा नाम अपि वाक्यानि कोटिश अपि से तद यह रमणीय चरण रमणीय में आपदीरन इत्यादि श्रुति नाम श्रुति प्रमाण है। अस्तु कर्म फल संसार, संसार कर्म का फल है तथापि पुण्य फलवद अत्र पापमपि पापमपि तथा वाच्य पुण्य फल जैसे पाप फल भी कहना पड़ेगा संसार है। अन्यथा ततो विराग अयोगात संसार से वैराग्य नहीं होगा इति आशंका है। पापस्य पापस्य कर्मण कार्य मन्यत्रापि मितं यतः नेहातो भण्यते भूयो नर्तत्वाचाप्यनादरः। पाप कर्म का फल अन्यत्र कहा गया कहने इसलिए अतः यह भूयो अनर्थत्वाच अपि अनाद अनर्थ न भण्यते यहाँ नहीं कहते और अनर्थत्वा तो अनादर उसके लिए कहते नहीं विचारते हैं मर जाने पर जीव कहाँ आश्रित है ये जानना है। तो पुण्यकर्म फल हो पाप कर्म फल उसके लिए कोई पुण्य पाप कर्म फल अन्यत्र कहा गया सिद्ध है करके अभी नहीं कहते। पशुआदिशु प्रेता प्रेसादिशु नाना दुख अनुभवाख्य पापफल पापफल है दुख अनुभव लोक सिद्ध होने से अपूर्त अभाव अपूर्व नहीं न तनिरूपणम निरूपण किंच पुमर्तार्थम श्रुति आद्रियते पुरुषार्थ की श्रुति प्रमाण देखते हैं। पापफल से अधिक अनर्थत्वा न तत्र आदर श्रुति पापफल तो अनर्थ है अनर्थ होने से उसके लिए श्रुति का आदर नहीं वो तो पुरुषार्थ के लिए श्रुति प्रमाण देखते भूय भूय न उच्यते अनर्थत्वा। अधर्मपि जिज्ञास्य परिहारा इति न्यायाद अथा तो धर्म जिज्ञासा में अधर्मपि जिज्ञास्य आया परिहार करने के लिए अनर्थस्यापि तस्य जिहासया निरूपणम उचितम तो अनर्थ होने पर उसके जिहास त्याग तुम इच्छा होने से अधर्म को समझना चाहिए इति आशंका। स्वतश्च तज्जिहासाया सिद्धत्वानेह कीर्त्यते परमोदारफलता त्वसमेधाख्यकर्मणः। स्वतस्त तजिहासाया सिद्धत्वात् या न कीर्त्यते पापकर्म का फल दुख संसार जिहासा कोई नहीं चाहता है। अश्वमेधाख्य कर्मण परम उदार फलता अश्वमेधाख्य कर्म का फल परम उदार फलम ऐसे बहुत श्रेष्ठ फल है। तरी कर्म फल तो अविशेषात् अश्वमेध फल भी अनादर पापकर्म फल अनादर असमधि भी अनादर हो सुते उचिता उचित हो नित्या परम उदार असमधादे अतिशय फलवत्ता अधिक फल है तथा शत वैराग्य हो जाता अधिक फल उनसे शत वैराग्य नहीं होता है अन्य से तो दुख से तो वैराग्य होता ही है। तदर्थम तस्य संसारत्वेन अनर्थकोटि प्रविष्टत्वं प्रकटनीयम वो भी संसार है, अनर्थ कोटि में प्रविष्ट है, ये पता नहीं ले। अश्वमेध कर्म इतने श्रेष्ठ कर्म होने पर भी संसार कोटि के अंतर्गत वैराग्य के लिए। शास्त्रियम कर्म सर्वमपि संसार फलमेव इति वक्तुम ब्राह्मण इति उक्त्वा, जितने कर्म शास्त्रविहित कर्म भी सब संसार है फल जिसका, ये ब्राह्मण कहकर शंकु उत्तरत्वेन अवतारयित पातन क्या वहाँ पर एक शंका का उत्तर उसे कहेंगे अवतरण निश्चेष निश्चेष पुरुषार्थाना पुण्यकर्म हि साधन इत्याहु श्रुतयः सर्वाः स्मृतयश्चाप्यनेकशः। निश्चेष पुरुषार्थानां हि पुण्यकर्म साधनम् इति श्रुतयः सर्वा स्मृतयश्चापि अनेकशः आहु। सारे श्रुति स्मृति कहते हैं पुरुषार्थ का साधन पुण्यकर्म। हि शब्द सूचिता प्रसिद्ध वह इत्याहु श्रुति स्मृति सर्ग काम वाक्यम द्विदिशा वाक्यम इतम द्विधा श्रुतयः। दो प्रकार है, एक विविदिशा वाक्य विविदिशा दि यज्ञ निदान स्वर्ग काम काम्य कर्म धर्म सुखम च ज्ञान च सुख और ज्ञान दोनों के लिए आया। कर्मणि वही संसिद्धि मात्रता जन कह दे कर्म योग विशिष्यते ज्ञान के विषय इत्यादि स्मृतय तासाम तत्र तात्पर्य का अनेक से स्मृति भी है। इदानी शंका मनुद्य उत्तर ब्राह्मण प्रवर्तित शंका करके ब्राह्मण कथन करते पुरुषार्थत्व पुरुषार्थत्व सामान्यात स्वर्गादि पुरुषार्थवत पुण्य साधनता शंका मुक्तिरपि यतस्ततः तदा शंका निवृत्त्यर्थं प्रारब्धेषु उत्तराश्रुतिः। यतः मुक्तेरपि पुरुषार्थ साधनत्व सामान्यात पुण्य साधनता शंका स्वर्गादि पुरुषार्थवत मुक्तेरपि स्वर्गादि पुरुषार्थवत पुण्य पुरुषार्थत्व सामान्यात पुण्य साधनता शंका। स्वर्ग मुक्ति भी पुण्य साधन होगा क्यों पुरुषार्थत्व पुरुषार्थत्व सामान्यात दृष्टान्त स्वर्गादि पुरुषार्थवत स्वर्गादि पुरुषार्थ जैसे पुण्य साधन पुण्य साधन पुण्यम साधनम यस्य स्वर्गादि पुरुषार्थ पुण्य साधन कहे पुण्य उसका साधन। मुक्ति भी पुरुषार्थ होने के कारण पुरुषार्थत्वात पुरुषार्थ होने के कारण ये भी पुण्य उसका साधन होगा पुण्य कर्म से मुक्ति। ऐसे शंका यत तत तद आशंका निवृत्तम ऐसा उत्तराश्रुति प्रारधा पुण्यकर्म उसका साधन मुक्ति का ये शंका निवृत्ति के लिए आगे श्रुति है। कथम शंका निवृत्ति तत्र शंका की निवृत्ति कैसे होगी ज्ञानोपगृहितस्यापि कर्तुराजस्य कर्मणः संसार विषय वाप्तिर् मुक्तो सानमनागपि। ज्ञान उपभृत से आप क्रतु राज्य से कर्मण संसार विषय आपती सा मुक्तो न मनागपि क्रतुराज्य असमेध ज्ञान युत होने पर भी उपासना युत होने पर भी संसार विषय प्राप्ति उसकी प्राप्ति संसार विषय ज्ञान मतलब उपासना है मुक्तो न मनागपि थोड़ा से भी नहीं था इति आपती ज्ञान सहित कर्म संसार फलमेव इति अस्मिन् ब्राह्मणे व्यक्ति भविष्यति, स्पष्ट होगा। नाविद्य संसार तत्र तत्र इष्यते सच नहीं आविद्य आविद्य संसार तत्र तत्र इष्यते सचेद अत्र कर्म फलत्वेन उच्यते संसार कर्म फल कथम पूरा पर विरोधो न स्याद। संसार तो अविद्या से आविद्य हुआ तो यहाँ कहीं कर्म फल, पहले तो आविद्या मतलब अविद्या से संसार, यहाँ फिर कर्म फल कहेंगे तो पूरा पर विरोध होता है कि तत्र प्रत्यय प्रत्यय याथात्म सम्मोह क्रियाकारक रूपवान प्रथते पास्त निशेष क्रियाकारक वस्तुनि प्रत्यय यथात्म समूह क्रियाकारक रूपवान कारक क्रियाकारक रूपवान अपास्त निशेष क्रियाकारक वस्तुनि प्रथते अपास्त निशेष क्रियाकारक वस्तुनि आत्मनि क्रियाकारक रूपवान प्रथते प्रत्ययाथात्म सम्मोह प्रथते अज्ञानी स्वरूप से दिखता है। तेज निर्विशेष चिदात्मनि तद अविद्या कर्मादि आत्मना विजृंभते चिदात्म में अविद्या ही दिखती तथा च बंधस्य कर्मजत्वेपि न अविद्याजत्व हानि तो कर्म से दिखने पर भी अविद्याजत्व न अविद्याज सब कुछ है चेतन में अविद्या तत्द रूप से दिखता है। विद्यासहितमपि कर्म संसार फलम विद्यासहितमपि विद्या एव मुख्य अर्थः ज्ञानी वह इति स्वपक्ष शुद्ध्यर्थम विचारयन पूर्वपक्ष करते पूर्वपक्षित अनिर्ज्ञात अनिर्ज्ञातात्म याथात्म्ये यत्तु केश्चिदि उच्यते फलाभिसंधिरहितं विद्येतं कर्म मुक्तये विद्येतं कर्म विद्यायितं युक्तं कर्म फलाभिसंधिरहितं मुक्तये भवति केश्चिद् उच्यते अनिर्ज्ञात आत्मयाथात्मैर यत्तु केश्चिदि उच्यते जो आत्मज्ञान नहीं है ऐसे कुछ लोग कहते कि कर्म विद्या सहित कर्म फलाभिसंधि रहित हो जाएगा तो मुक्ति के लिए उत्तरित्या स्थितम ब्राह्मणा आरंभम यह यह उच्यते यह इसी प्रकार ब्राह्मण आरंभ हो रहा है सब कर्मजन्य बताने के लिए विद्या कर्म संसार फल कहे विद्या सहित कर्म भी संसार के फल देने वाले संसार फल देने वाले इसके लिए आगे ब्राह्मण ये सिद्ध होने पर ब्राह्मणा स्थितम ब्राह्मण आरंभ इसी ब्राह्मण आरंभ के विषय में कुछ लोग कहते कि यह फल अभिसंधि रहित कर्म उपासना सहित मुक्ति के लिए हो जाएगा। विद्येतम विद्या समुचितम विद्या के साथ कर्म बंध हेतु कर्म कथम मोक्ष हेतु जो कर्म बंध का हेतु मोक्ष हेतु केश होगा विरुद्धात इति आशंका बंध हेत्वपि मोक्षाय विरुद्ध फल कृद यथा विशद अध्यादिवदिति तथा तथोदाहृति रुच्यते बंधे हेतु अपि कर्म बंधे हेतु अपि यथा विशद अध्यादि बंध अपि मोक्षाय बंधे हेतु अपि कर्म मोक्षाय विरुद्ध फल कृत विरुद्ध फल देने वाला यथा विशद अध्यादिवत विशद अध्यादिवत उनसे उपासना सहित कर्म बंध हेतु होने पर ही मोक्षाय हो जाएगा, विरुद्ध फल कृत्य कर्म केवल बंध हेतु, किंतु उपासना सहित विद्या सहित हो तो मोक्षाय हो जाएगा। यथा विशेष अध्यादि फल कृत्य यथा तथा उदाहरित उच्यते विशेष अध्यादिवत यथा बंध हेतु कर्म विरुद्ध मोक्षाय विरुद्ध फल कृत्य मोक्षाय भवती तथा उदाहरित इस प्रकार आगे देते हैं कहते हैं। यद्यपि कर्म बंध हेतु कर्मणा बद्धते जंतु इति स्मृते तथापि विद्या सहित बंध विरुद्धम विद्या सहित कर्म बंध विरुद्ध विरुद्ध है तथा हानि रूप फल कर्म बंध हानि रूप फल कर्म सद यथा मोक्षार्थम तो मोक्ष के लिए हो जाएगा कर्म तथा भाष्ये विशद अध्यादिवत इति उदाहरण उच्यते विशद अध्यादिवत इस कह करके तथा उदाहरण देते हैं। अतो यथा केवलम विशद अध्यादि मरण ज्वरादि कर्तारमपि मंत्र सर्करादि युक्तम जीवन पुष्ट्यादि आरभते तथा सतो बंध फलमपि कर्म समुचित मोक्षाय क्षम केवल विशद अध्यादि विष कांश मरण तदिशे ज्वरादि किंतु मंत्र मिला करके विष सर्करा से युक्त दधि जीवन पुष्ट्यादि जीवन का हेतु हो जाता है विष मंत्र के सहित कि मंत्र करके विष मंत्र है और विष से औषध बनाते हैं शोधन करते हैं शोधन करने से हुई मंत्र से हो जाता है और कोई मंत्र से तो मंत्र दिया है शर्करा दधि मिलाने से पुष्टि का साधन है और विष भी मंत्र के द्वारा जीवन हेतु होता है जो जो दवाई बनाते हैं होम्योपैथी कितने दवाई विशेष बनती है शोधन करके बहुत कम है आयुर्वेदिक उसी का उपयोग करते हैं। हाँ आयुर्वेदिक में तो मंत्र आदि है आयुर्वेद में कहीं कहीं जड़ी बूटी लाने के लिए विषय का शोधन घिसते समय उसे मंत्र बनने के लाता है और ये तो मतलब जो आकोनाइट है एक विषय होता है महुरा और एक आर्सेनिक होता है शंखा विषय कहते यहाँ भी कुछ कहते हैं ऐसे ऐसे कुछ विषय है और नक्सुमी का कहते प्रसिद्ध है कुचिला है कुचिला ज़्यादा विषय नहीं है ऐसे बहुत हो विषय के लाके से में सर्प का विषय सर्प के विषय से दवाई बनती लाके से ऐसे आयुर्वेदी भी बहुत चीज़ मिलाते हैं कई विषय शोधन करते हैं इसमें क्या होता है विषय का अति सूक्ष्म मात्रा कितने हजार उसे कम तय करते करते करते बिल्कुल बिल्कुल कम होगा मात्रा तो मारने का तो नहीं किंतु कोई खाने पर विषय खाने पर जैसे उसकी तिथि होती है बिना विषय से तिथि दे करके एक्वानाइट थोड़ा दे दो रोग ठीक होता है बुखार आदि हठात जोर जोर से बुखार आ गया प्यास लगती अस्थिर होता है तो एक्वानाइट देते तो ठीक हो जाता है नहीं ऐसा नहीं है वो तो क्या है होम्योपैथी की जो ठीक होने से जल्दी होता है जो दवाई ठीक होने से ठीक होता है हमने देखा है कभी किसको दवाई दिया तो एकदम ठीक होता है सिर दर्द आदि किसको एक बार किसको दवाई दिया वो गया एक किलोमीटर भी नहीं आधा किलोमीटर थोड़ा गया यहाँ से गंगा जी जितने इतने भी नहीं वहाँ से वापस आ गया क्या बोला आज तो ठीक नहीं हुआ ये जितने बार दवाई लिया ठीक होता आज तो वह ठीक नहीं हुआ हमें क्या ठीक हो जाएगा नहीं ठीक नहीं हुआ फिर उसको ऐसे ही फल्स दवाई देते फल्स मतलब खाली गोली दें दवाई नहीं तो दे देने से फिर वो ठीक हुआ तो कोई दवाई दे तो इतने है इतने जल्दी ठीक होता है थोड़ी देर जाकर वापस आया दवाई ठीक नहीं हुआ कोई दवाई से हम तो कभी लेते हैं दवाई काम करते ठीक हो जाता है और वो जो धीरे धीरे ठीक होने का होता है ऐसा क्या है बहुत लोगों को दवाई देते हैं वो ठीक ज्ञान नहीं और कितने दफा शक्ति देना मालूम नहीं दवाई भी ठीक है नहीं पता नहीं कभी ठीक नहीं होता है एक दिया ठीक नहीं होता दूसरे देंगे ऐसे लोग रहते हैं और एलोपैथी के देने से क्या है आँख बंद कर कुछ दे दो तुरंत ठीक हो गया फिर शुरू हो जाएगा इतने और होम्योपैथी से ठीक हो गया तो ठीक हो जाता है एलोपैथी में दब जाता है फिर निकलता है किंतु होम्योपैथी के जो विषय में ज्ञान कम को है, बहुत को नहीं ठीक से ज्ञान। और जितने जैसे है पुस्तक में पढ़ते हैं उसके अनुसार चिकित्सा भी नहीं करते हैं। आजकल मिल गया दवाई सब मिलती, मिला करके दवाई बनाते हैं। होम्योपैथी से नियम हानि माने के अनुसार मिश्रण करके अलग अलग दवाई मिला करके बनाने का नहीं। आयुर्वेद में एलोपैथी में मिश्रण से बनती दवाई, आयुर्वेद में कुछ मिला करके। तो होम्योपैथी वाले भी किसी रोग के लिए क्या दवाई ठीक करना बड़ा कठिन होता है। सिर दर्द है, चार पांच दवाई मिला करके कर देंगे, कोई ना कोई काम कर ले। हाँ बहुत मिला कर बना देते, बड़े बड़े भाई डॉक्टर लोग उनके पास रहते, वो बना कर देते। अन्य प्रचार करते समय भी डॉक्टर लोग आकर प्रचार करने वाले रुपया दे देते हैं, वो भी देते। फिर वो देखता है चिकित्सा निर्णय करना लक्षण से बड़ा कठिन होता है, तो इसको दे देते तो काम कर लेता थोड़ा। तो कभी कभी ठीक नहीं होता, कभी कभी ठीक होता तो जल्दी ठीक हो जाता है। तो लोगों की भी ऐसी भावना है। 15 टीका में विद्या सहित बंध विरुद्धम तद हानि रूप फलकर्म सद श्लोक तो हो गया था ना। हाँ मरण ज्वरादिकम अपि मंत्र शर्करादि युक्तम जीवन पुष्टि आदि आरभते तथा सतो बंध फलम अपि कर्म समुचितम मोक्षाय क्षमा मोक्ष के लिए सिद्धांत यदि इतम। जो यही प्रसंग आया भागवत में, कर्म तो बंध का है तू मोक्ष का है तो कैसे होगा, उसी प्रसंग में श्लोक दिया जो होम्योपैथी का मैं बताता हूँ। आमय स्तभूतानाम जायते ये न सुब्रत तदेव आमय तम न पुनाति चिकित्सितम। तो जो दवाई द्रव्य से जिस रोग होता है उसी द्रव्य को शोधन कर चिकित्सा करने पर क्या वो रोग ठीक नहीं होता है। जिस द्रव्य से रोग होता है वही रोग उस द्रव्य से ठीक होता है। इसमें कर्म से जो संसार होता है उसी कर्म को यदि फल निरपेक्ष करेंगे तो क्या बंधन का निवर्तक नहीं होगा, बंधन का निवर्तक होता है। इसी प्रसंग में भागवत में आया मत एक कर्म बंधन का हेतु है वो कैसे मुख्य हेतु होगा। तो उसी में कहा जो द्रव्य से जिस रोग होता है उसी रोग का क्या वो द्रव्य ठीक नहीं करता है चिकित्सा करने पर शोधन करने पर। अर्थात जिस प्रकार रोग जनक द्रव्य के द्वारा भी रोग की निवृत्ति होती, बंध जनक कर्म के द्वारा भी बंध की निवृत्ति होगी जब फल निरपेक्ष करे। ऐसा प्रश्न में आया मरण ज्वरादि का भी मंत्र समुचित मोक्षा क्षमा सिद्धांत है। इत्युक्ते इत्युक्त परिहारार्थम नैत सम्यक तीर्यते अनारभ्यत्ववचन तद्धेतु प्रतिपत्तये। इति उक्तस्य परिहारार्थं विशदध्यादि उदाहरण हुआ। इति उक्त परिहारार्थं नैत सम्यक तीर्यते ये ठीक नहीं है। इसे भाष्य में कहा अनारभ्यत वचनम तद हेतु प्रतिपत्ते। सोलह में अनारभ्यत्वाद मुख्य इति परिहारार्थम भाष्य में नहीं तो समय उच्यते मुख्य से अनारभ्यत्वाद। तो अनारभ्यत वचन किसी ले तद हेतु प्रतिपत्ते। तद हेतु तो मुख्य के हेतु ज्ञान के लिए कर्म नहीं होगा, कर्म जन्य फल तो आरभ्य होता है, मुख्य अनारभ्य है। अनारभ्य होने के कारण कर्मजन्य नहीं होगा, कर्मजन्य नहीं होगा तो उसका हेतु ज्ञान के लिए आगे कहते हैं अनारभ्यत्वाद मुख्य स्थिति भाष्य में बता रही थी। अनारभ्य तो वचनम तद हेतु प्रतिपदे तद व्याकर उसका अर्थ करते हैं आरभ्यत्वाभिपगमे मुक्ते तत्स्याद्यथोदितम् अनारभ्यात्व मुक्ति तसिद्धेर ज्ञान हेतुतः। मुक्ते है आरभ्यत्वाभ्युपग में यथोदितम स्यात्। मुक्ति आरभ्य हो तो ज्ञान कर्म से हो जाए। यंतु मुक्ति अनारभ्या तत्सिद्धि ज्ञान है, ज्ञान हेतु तो तत्सिद्धि, ज्ञान से इसकी सिद्धि है। मुक्ते साध्य तो अंगीकार है समुचित कर्म साध्यत्म स्याद, न तो तस्या साध्यत्म, मुक्ति साध्य नहीं। धी मात्रा आयत तो बुद्धि मात्रा आयत, धी साध्यत्ववत क्रिया साध्यत्म अपि स्याद, ज्ञान साध्य है तो क्रिया कर्म साध्य भी इतिहास के दृष्टान्त प्रत्याह। धी साध्यवत वस्तु तो मोक्ष में धी साध्य तो नहीं है ब्रह्म। ब्रह्म वा इदम इत्युक्ते प्रागपि ज्ञान जन्मतः जगत ब्रह्मात्मता जगत ब्रह्मात्म संसिद्धे रे ना तो मुक्ति ही क्रियोद्भवा। मुक्ति धी साध्य है तो कर्म साध्य भी हो जाए। मुक्ति में धी साध्य तो नहीं, क्योंकि ब्रह्मवा इदम इत्युक्ते ज्ञान जन्म तो प्राग अपी जगत ब्रह्मात्म तो संसिद्धि जगत ब्रह्मात्म जगत ब्रह्मात्म तो किसे दी ब्रह्मवा इदम इत्युक्ति श्रुति वाक्य से ज्ञान के पहले भी जगत ब्रह्मात्म तो सिद्धि होने से इसलिए धी साध्य तो नहीं मुक्ति में। अतः मुक्ति की उद्भवान यदि ज्ञान साध्य होता तो क्रियाजन्य भी हो जाए। ज्ञान साध्य तो भी नहीं, ज्ञान से तो उसकी केवल अभिव्यक्ति। ज्ञानत्पते प्राग भी जगत संसारिणो ब्रह्मत्वं सिद्धम्, जीव ब्रह्मस्वरूप सिद्ध है। ब्रह्मवाइदम अग्र आसीत इत्यादि श्रुतेर अतो न ज्ञान साध्या मुक्ति, मुक्ति ज्ञान साध्य भी नहीं। तदृष्टान्त अभावात् न क्रिया साध्य, साध्य तो हो तो ज्ञान साध्य, ज्ञान साध्य हो तो क्रिया साध्य हो जाए, वो साध्य तो ही नहीं। किंच मुक्तिर असाध्या तथा ही किम प्रत्येक वस्तु सतो मुक्तम परतोबद्धम किम सतोबद्धम परतो मुक्तम, दो विकल्प क्या। प्रत्येक वस्तु सतो मुक्त है अन्य से बद्ध है, किंबा सतोबद्धम अन्य से मुक्त होगा, सतोबद्ध कर्म से मुक्त हो जाए। अतः आद्य मनुवते यदि यदि वस्तु सतो मुक्तं परतो बद्धमिष्यते मोक्षाय यत्न फलवांस तदा स्यान विपर्यये। यदि वस्तु सतमुक्तम आत्मवस्तु पर तो बद्धमिष्यते तदा मोक्षाय यत्न फलवान स्याद, तदा स्याद न विपरे। सतमुक्त नहीं तो बद्ध होगा स्वत तो मोक्ष के लिए यत्न व्यर्थ हो जाएगा। सतमुक्त है अन्य से बद्ध है तो यत्न करेंगे तो उपाधि नाश होने से मुक्ति हो जाएगी। 19 तत्र बंध हेतु परस्य अवस्तुत्वं वस्तुत्वं वा, बंध हेतु परस्य अवस्तुत्वं जो सत्व मुक्तम परतो बद्धम, सतमुत परत पर क्या है, बंध क्या तो पर जे परतो बद्धम तर बंध क्या तो पर वा, परस्य अवस्तुत्वं वस्तुत्वं वा जो बंध क्या तो परे अवास्तव वास्तव है। यदि अवस्तु कहेंगे प्रथम प्रत्यय मोक्षाय यत्न सार्थक होगा, अवस्तु होगा तो बंध है तो अवस्तुते सहित बंध ध्वस्ते ही सुकरत्वाद, बंध का हेतु यदि अवास्तव कहेंगे हेतु के साथ बंध ध्वस्ते हो सकता है। अनायास सिद्धा मुक्ति न कर्मापिशे कर्म की आवश्यकता नहीं। बंध है तो वस्तुते यदि वास्तव होगा प्रतिच स्वतोबद्धते स्वतबद्ध हो जाएगा तो किसी प्रकार निवृत्ति नहीं होगी। मोक्षार्थ प्रवृत्ति अफलता इति कल्पद्वयं दुषयति, तीन सतमुक्तम पर तो बद्धम, पर यदि वास्तव हो जाएगा तो मुक्ति नहीं होगी, और सतबद्धम पर तो मुक्तम मानेंगे तो भी मुक्ति नहीं होगी। नेति न न विपरे, विपरे न सतमुक्तम परतबद्ध, उसमें पर भी अवास्तव है तब तो मुख्यायतन सार्थक हो, अरे पर यदि वास्तव हो जाएगा तो मुक्ति नहीं होगी, और सत्वबद्ध परतमुक्त कहेंगे तो भी मुक्ति नहीं, सतबद्ध है तो दोनों की निवृत्ति हो जाए न विपर्य। मुक्तेर विद्या साध्यत्व अभाव हेत्वअंतर्भाव विद्ये थी विद्याभिव्यक्ति के वेयं स्वतः सिद्धस्य वस्तुनः आरंभकत्वं जगति तस्या नैव उपपद्यते। विद्या अभिव्यक्ति क्या है वयम एवं मुक्ति, मुक्ति के लिए कहना पड़ेगा नहीं, विद्या विद्या अभिवंचिका, हाँ नहीं विद्या अलग पद, यम विद्या अभिव्यंजिका एव सत्सिद्ध से वस्तु न अभिव्यंजिका विद्या एव, जो सत्सिद्ध मुक्त है उसके अभिव्यंजिका विद्या एव, तस्याः विद्यायाः जगति आरंभकत्व नैव उपपद्यते, विद्या आरंभ किसका नहीं है तो अभिव्यंजिका होती है, किमिति व्यंजकत्व तस्या नियमते विद्या अभिव्यंजिका एव, विद्या में व्यंजकत्व ही केवल नियम क्यों, तत्र आरंभकत्व जगति तस्या विद्या है नैव उपपद्यते, विद्या आरंभक इसे कह नहीं है, कारकत्व न प्रकाशकत्व मृदाधिपत, यदि आरंभक हो जाएगा विद्या कारक हो जाएगा तो प्रकाशक नहीं होगा मिट्टी के समान, स्वतः सिद्धेर व्यंजकत्वमपि अयुक्तम, स्वतः सिद्ध मुक्ति है तो उसका व्यंजकत्व भी कोई जरूरत नहीं, व्यक्ति सहजत्वात् वो तो व्यक्ति सहज स्वाभाविक स्वतः सिद्ध मुक्ति, उसके अभिव्यंजी का क्या आवश्यकता क्या, इति आशंका अज्ञान इति, अज्ञान मात्र व्यवध हो वस्तुनि व्यापृतिर्मिते आरभ्यर्थे फलं ज्ञानम व्यंजकत्वात् प्रदीपवत। वस्तुनि अज्ञान मात्र व्यवध हो मिते व्यापृति, अज्ञान मात्र व्यवधि तद वस्तु अज्ञान मात्र व्यवधि तस्मिन् वस्तुनि, नहीं नपुंसक करेंगे तो बहुबरी करेंगे नहीं, वस्तुनि अज्ञान मात्र व्यवधो सति, वस्तु में अज्ञान मात्र व्यवधान होगा तो मिते व्यापृति मे पर व्यापृति, और आरभ्य अर्थे ज्ञानम अफलम ज्ञान से प्रदीपवत व्यंजकत्वात्, आरभ्य यदि कुछ होगा मुख्यादि तो ज्ञान अफल हो जाएगा, ज्ञान तो केवल अभिव्यंजक है प्रदीप के समान प्रकाशक है, व्यक्ति स्वतः सिद्धापि प्रतीचि अविद्या व्यवहिते, स्वतः सिद्धते है व्यक्ति प्रत्यगात्म अविद्या व्यवधान है, वाक्योथ धीवृत्ति रूप विद्या प्रवेशात, वाक्य जन धीवृत्ति रूप विद्या का प्रवेश, तद्वस्त्रेव तथा भी रहते तद्वस्त्रेव अविद्या ध्वस्तव धीवृत्ति विद्या प्रवेशात तद्वस्त्रेव अविद्या की निवृत्ति तथा व्यवहृति मोक्षे इति कहते, अविद्या ध्वस्ति मुक्ति से कही जाती, मोक्ष से असाध्यत्व हेत्वअंतर्मा आरभ्य अर्थे ज्ञानमफलम, मोक्ष लक्षण फले साध्य स्वीकृति तत्र ज्ञान से प्रवेशाद, ज्ञान का प्रवेश नहीं होगा तदनर्थक सद, क्योंकि ज्ञान तो आरभ आरंभ को नहीं होता है तो फिर ज्ञान अनर्थक, तस् ही दीपपद व्यंजकत्वाद दीप के समान प्रकाश के ज्ञान, व्यंग्य प्रवेश न साध्य, व्यंग्य प्रवेश होगा ज्ञान का, साध्य में आरभ्य में ज्ञान का प्रवेश नहीं, तस्मात तत्फलवत्वानुपत्या भी न मुक्ति साध्यता, तत् ज्ञान से फलवत्वानुपत्या ज्ञान फलवान है अन्यथा अनुपत्या मुक्ते साध्यते नहीं होगी, मुक्ते व्यंज सिद्धते ज्ञान से फलवत्तम, मुक्ति साध्य नहीं है। माँ बुद्धि साध्या सा मुक्ति तथित तो कर्म साध्या तो सैद, तो विद्या सहित धी सहित कर्म साध्या मुक्ति हो जाए। अज्ञान अन्य तद व्यवधान से समुच्चय अपास्यत्वाद इति आशंका। अज्ञान अन्य तद व्यवधान, अज्ञान से अन्य कोई व्यवधान है तो समुच्चय अपास्य, समुच्चय से निवृत्त हो जाएगा। इसलिए तो उपासना सहित कर्म साध्या मुक्ति हो जाए इति आशंका कह दे। न चा विद्यातिरेकेण मुक्तिर्बंधो इष्यते, यतस्ततोऽतिरेकेण। अच्छा, न चा विद्यातिरेकेण मुक्तिर्बंधो अन्य इष्यते, निवृत्ति क्रियते यस्य विद्येते नेह कर्मणा। मुक्ते अविद्यातिरेकेण अन्य बंध न इष्यते, केवल अविद्या ही है बंध। यस्य निवृत्ति विद्येतेन कर्मणा क्रियते, अविद्यातिरेकेण बंध बंध अन्य न इष्यते। मुक्ते फिर एक आ गया ना, नहीं मुक्ते निवृत्ति नहीं, मुक्ते है अविद्या अतिरेकेण अन्य बंध न इष्यते, यस्य निवृत्ति विद्येते नेह कर्मणा क्रियते। विद्या समुचित कर्म से किया जाए निवृत्ति, ऐसा कोई अविद्या अतिरेकेण अस्य बंध न इष्यते। मुक्तेर्बंधो अन्य अविद्यातिरेकेण अन्य बंध नहीं, मुक्ते मुक्ति स्वरूप से आत्मन है। टिप्पणी में क्या दिया, ठीक है बैश बंध प्रतिबंध है व्यवधि विद्येते न विद्या से न ये अतः बंध है तो प्रतिबंध, ठीक है। मुक्ते है बंध, मुक्ते है प्रतिबंध, बंध का तो बंधन नहीं, मुक्ते है प्रतिबंध। अविद्यातिरेकेण मुक्ते बंध अन्य न इष्यते, यस्य निवृत्ति विद्येतेन कर्मणा यह क्रियेत। विद्येतेन कर्मणा विद्या सहितेन कर्मणा क्रियते, तो मुक्ति का प्रतिबंधक विद्या अविद्या से अतिरिक्त कोई नहीं। अविद्या से अतिरिक्त कोई होता तो उसकी निवृत्ति कर्म विद्या सहित कर्म से होता, अविद्या से अतिरिक्त कोई ही नहीं बंध। बंध का तो प्रतिबंध व्यवधि व्यवधान, तो मुक्ते है व्यवधानम अविद्यातिरेकेण न इष्यते। विद्येतेन कहते विद्या सहित नित्यतः इह इति प्रत्ययार्थ उक्ति प्रत्ययात्मनि। मुक्ते समुचय असाध्यत्वे युक्त्यंतर समुचय सा कर्म ज्ञान उपासना समुचय साध्य नहीं अविद्येति। अविद्यानाशमात्रश्च मोक्ष आत्मन इष्यते, यतस्ततोऽतिरेकेण मोक्षो नित्यो भवेत् ध्रुवम्। आत्मन मोक्ष अविद्यानाशमात्रश्च इष्यते, यतः तदतिरेकेण मोक्षो अनित्य ध्रुवम् भवेत्। अन्य कुछ मानेंगे तो मोक्ष अनित्य हो जाएगा, केवल अविद्यानाश मात्र मोक्ष आत्माना। अविद्यानाश अतिरिक्त मोक्ष साधनाधीन भवन, अविद्यानाश अतिरिक्त यदि मोक्ष साधनाधीन होगा ध्रुव मनित हो जाएंगे। अतः प्रतीचि स्वाविद्या ध्वस्तिरिव मुक्ति अविद्या निवृत्ति इति न समुच्चय का अवकाश ही नहीं। सैव समुच्चय साध्या सैव मुक्ति समुच्चय साध्या हो, जो अविद्या केवल व्यवधान है इससे जो मुक्ति है समुच्चय से हो जाए इति आशंका है। सम्यक सम्यक ज्ञानातिरेकेण न चान्ये नास्ति निहनुति प्रत्यग मोहस्य नातः स्याज ज्ञान कर्म समुच्चय सम्यक ज्ञान अतिरेकेण प्रत्येक मोहस्य निन्नुति अन्येन नास्ति अतः ज्ञान कर्म समुच्चय न तदसाध्या चेन मुक्ति तरि केवल कर्म साध्या स्यात् समुच्चय साध्य नहीं तो केवल कर्म साध्य हो इति आशंका निर्ज्ञात निर्ज्ञात विषयत्वाच कर्मशक्तिर्जगत्यपि दृष्टं हि कार्यमुत्पत्त्या दृष्टं हि कार्यमुत्पत्ति नहीं दृष्टं हि कार्यम द्विचतुष्टय कैसे कर्मण है ये छूट गया दृष्टं हि कर्मण दृष्टं हि कर्मण कार्य मुत्पत्ति आदि चतुष्टय दिष्टमी कर्मण कर्मण छूट गया अक्षर कम होता है निर्ज्ञात विषयत्वाच कर्म शक्तिर्जगत्यपि दृष्टं हि कर्मण कार्य मत्पत्ति आदि चतुष्टयम् कर्म सत्य निर्ज्ञात विषयत्वाच निर्ज्ञात विषय से यस्य निर्ज्ञात विषयत्वाच कर्म से कर्म की शक्ति का विषय ज्ञात है जगत्यपि दृष्टम ही कर्मण कार्य उत्पत्ति चतुष्टय उत्पत्ति व्याप्ति विकृति संस्कृति चकार अवधारणी निर्ज्ञात विषयत्वादेव सर्वत्रापि इत्यर्थ अपि शब्द जगत्यपि सर्वत्र दिखा गया न मुक्ते तत्साध्यता मुक्ति कर्म समुचय साध्य नहीं तो कर्म साध्य नहीं तस्या निर्ज्ञात विषय तो दिखा दे दृष्टम ही उत्पत्ति आदि चतुष्टय कर्म साध्य तदेव स्पष्ट उत्पत्ति उत्पत्त्याप्ति विकारा ही संस्कारश्च क्रियाफलम् नात्वन्यत् कर्मणः कार्यम् नात मुक्तो तदिष्यते उत्पत्ति आप्ति विकारा संस्कारश्च क्रियाफलम् अतः अन्यत् कर्मण कार्यम् न अतः मुक्तो न तदिष्यते अतः अन्यत् कर्मण कार्यम् न अतः मुक्तो तद् न इष्यते कर्म साध्य तो न इष्यते चौबीस पंचमम् अपि किंचित् कर्म कार्यम् स्याद् इति आशंका हि शब्द सूचितम् न अतो अन्यत् कर्मण कार्यम् कर्म का कार्य चार से भिन्न नहीं होता है चतुर्विध कर्म फलम अतः शब्दार्थ छब्बीस में अच्छा उसमें अतो मुक्तो न तदिष्यते अतः कहते चतुर्विध कर्म फलत्वाद मुक्तो न तदिष्यते कर्म कार्य तयोगो द्वितीय न अतः शब्द न उच्यते चतुर्विध फलम अतः शब्दार्थ न तो हाँ ये अथवा द्वितीय हो गया कर्म कार्य तो युगात मुक्तो न तदिष्यते कर्म तत्शब्दार्थ मुक्तो न अत मुक्तो न तदिष्यते तत्शब्द का अर्थ कर्म कर्म मुक्तो तद कर्म न इष्यते मुक्तो कर्म साधन नहीं अन्यस्य आलोक वेद सिद्धत्वे भी मुक्तो कर्म हेतु तस्या चतुर्णाम अन्यतमत्वाद अन्य कोई लोक वेद सिद्ध नहीं हेतु कर्म मोक्षित मुक्ति का किंतु मुक्ति कर्म हेतु हो जाए तस्या चतुर्नाम अन्यतमत्वाद तस्या मुक्ति है चतुर्नाम अध्यन्यतमत्वाद उत्पत्ति आपत्ति विकृति संगति कोई हो इति आशंका है। नच नचान्यतम एतेषा मोक्षो युक्त्योपपद्यते उत्पत्त्यादि प्रकाराणा मनित्यत्व समन्वयात् न च एतेषाम् अन्यतम मोक्ष युक्तोपपद्यते एतेषाम् प्रकाराणां मध्ये अन्यतम मोक्ष नहीं होगा। उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति उत्पत्ति आदि प्रकाराणां अनित्यत्व समन्वयात् क्योंकि उत्पत्ति आपत्ति विकृति संस्कृति सब अनित्य है इसी एतेषाम् प्रकाराणां अन्यतम मोक्ष न उचिता न उपपद्यते। कथम युक्ति तो अन्यतम तो असंभव क्योंकि उत्पत्ति आदि तो सब अनित्य है अथवा उत्पादित उत्पत्त्यादि प्रकाराणाम एतेषाम इति संबंध उत्पत्त्यादि प्रकाराणाम एतेषाम एतेषाम एतेषाम उत्पत्त्यादि प्रकाराणाम एतेषाम अन्यतम क्षण उच्यते अन्यतम अन्यतम एतेषाम कथम युक्ति तो अन्यतम तो समय न च अन्यतमत्वम एतेषाम विकाराण अच्छा उत्पत्ति आदि प्रकाराणाम भी है और एतेषाम भी है तो हाँ पहले पक्ष में जो है एतेषाम अन्यतम मोक्ष युक्तान उपपद्यते उत्पत्ति आदि प्रकाराणाम अनित्यत्व समन्वयात् दूसरे में एतेषाम उत्पत्ति आदि प्रकाराणाम अन्वय अथवा उत्पत्ति आदि प्रकाराणाम एतेषाम इति संबंध पहला कैसे संबंध था एतेषाम अन्यतम मोक्ष युक्तान उपपद्यते क्यों नहीं उत्पत्ति आदि प्रकाराणाम अनित्य समन्वयात् ऐसा अन्वय किया अथवा उत्पत्ति आदि एतेषाम उत्पत्ति आदि प्रकाराणाम अन्यतम मोक्ष निश्चयते उपपद्यते अनित्यत्व समन्वयात् उत्पत्ति आदि विकार एतेषाम के साथ संबंध इसे अतः पहले अन्यतमत्व असंभव क्यों उत्पत्ति आदि प्रकाराणाम अनित्यत्व समन्वयात् अथवा उत्पत्ति आदि प्रकाराणाम एतेषाम इति संबंध उत्पत्ति आदि प्रकाराणाम एतेषाम के साथ जोड़ देना पहले एतेषाम अन्यतम मोक्ष युक्तान उपपद्यते कस्मात् उत्पत्ति आदि प्रकाराणाम अनित्यत्व समन्वयात् अथवा उत्पत्ति आदि प्रकाराणाम एतेषाम अन्यतम मोक्ष न उपपद्यते अनित्यत्व समन्वयात् तदा अवशिष्ट हेतु अवशिष्ट क्या हेतु होगा हाँ पहला हेतु था पहला हाँ ये पूरा था वो कोई विशेष नहीं है तो ईशा नहीं भी कर सकते आगे क्या पाठ है अनित्य स्तर ही मोक्ष है अस्तु नित्य अनित्य नहीं उत्पत्ति आदि विकार सब अनित्य है तो नित्य स्तरी मोक्ष हेतु का क्षति मोक्ष नित्य तो ही मोक्ष हेतु क्या नहीं अविद्येति अविद्या मात्र व्यवधीरि यतो मोक्ष अभिपेयते तदन्य व्यवधाने ही प्रमाण अनुपपद्यते अविद्या मात्र व्यवधि यत मोक्ष अविद्या मात्र व्यवधि अविद्या मात्र व्यवधिस्य मोक्ष अभिपेते तद अन्य व्यवधान ही प्रमाण न उपद्यत अन्य व्यवधान में प्रमाण नहीं तो अविद्या मात्र व्यवधि नित्य होने से अविद्या नित्य स्तरी मोक्ष तो क्या तो अविद्या मात्र व्यवधान यत स्वरूपभूत सन न अनित्य युक्त अनित्य ठीक अतः स्वरूपभूत सन न अनित्य युक्त ही तेज सब नित्य मुख्य होने के कारण अविद्या मात्र व्यवधान अविद्या मात्र व्यवधान से स्वरूप हो तो मुख्य है अनित्य नहीं होगा नित्य है व्यवधानांतर से आप संभवाद न अविद्या मात्र व्यवधि अन्य कोई व्यवधान हो सकता है इति आशंक्य समाधि अंतरमा तदन्य व्यवधान ही प्रमाण नोपद्यते। अविद्या से भिन्न कोई व्यवधान प्रमाण नहीं होगा। प्रागुत समाधान द्योतनार्थ ही शब्द अविद्या ही व्यवधान अन्य कोई व्यवधान नहीं। अविद्या मात्र व्यवधान व्यवधि यह तो मुख्य अभिभेद है। हाँ क्योंकि पूर्व पक्ष में क्या उत्पत्ति आदि अन्यतम होगा तो अनित्य हो जाएगा, तो हम क्या अनित्य हो जाओ क्या, तो अविद्या मात्र व्यवधि यतः अभिभेद है अतः स्वरूपभूत सन न नित्य। हाँ स्वरूपभूत सन न नित्य यदि नित्य तरी मुख्य अस्तु सर्प होता अनित्य नहीं तो इत्यादि। हाँ नित्य तो मानते हैं अनित्य अस्तु तो मुख्य। हाँ ये तो नित्य कहेंगे तो इसे शंका है, इसे उत्तर देते अविद्या ही व्यवधान अन्य कोई व्यवधान है ही नहीं, इसे कर्म साधन नहीं होगा। किंतु टीका में अतः सर्वभूत सन न अनित्य युक्त, सर्वभूत से अनित्य नहीं होगा। यदि पूर्व पीछे कहता है नित्य है तो ये सिद्धांत ही कहे सर्वभूत से अनित्य नहीं है, कहने का नहीं। इसलिए मैं उसमें पेंसिल से अ लिखा है अनित्य तरी मुख्य तो क्या कहती, क्योंकि उत्पत्ति आदि प्रकार नाम जितने पूर्व श्लोक में क्या आया उत्पत्ति आदि प्रकार नाम अनित्य तो समझ नहीं आते, अनित्य कर्म साध्य अनित्य तो अनित्य हो जाए मोक्ष, वैसे अ बनाया है अनित्य स्तरी मोक्ष तो का क्षति, तो उसे तो अविद्या मात्र व्यवधि यथा मुख्य अभिभेद है इसलिए अनित्य नहीं हो सकता। अतः सर्वभूत क्योंकि अविद्या मात्र व्यवधान है तो अनित्य नहीं है न अनित्य युक्त व्यवधान अंतर से भी संभवत। हाँ अन्य कोई व्यवधान हो सकता है अविद्या मात्र व्यवधान क्यों होगा, तो अनित्य मुख्य हो जाए इति आशंक्य समाधि अंतर में तद अन्य व्यवधान ही प्रमाण नहीं है। अविद्या से भिन्न कोई व्यवधान उसमें कोई प्रमाण नहीं। प्रागुत समाधान द्योतनार्थ ही सदा प्रागुत समाधान अन्य व्यवधान होगा तो विद्या साधन नहीं, अन्य कोई होगा तो फिर अनित्य पहले कहा था अन्य व्यवधान जो होगा वो सत्य होगा तो तद अन्य से व्यवधान है तद अन्य ने व्यवधान नहीं व्यवधान व्यवधान सप्तमी व्यवधान विषय सप्तमी सत्य नहीं व्यवधान सत्य व्यवधान अन्य प्रमाण नहीं व्यवधान के विषय में प्रमाण नहीं प्रमाण है। हाँ नहीं व्यवधान सत्य नहीं व्यवधान विषय प्रमाण न व्यवधान सिद्ध्यर्थम प्रमाण न पदे व्यवधान सिद्ध्यर्थम निमित्त होता व्यवधान के लिए कोई प्रमाण नहीं। इसमें क्या कि बोल रहा था ठीक है मैं 28 हाँ प्रागुत समाधान द्योतनार्थ ही शब्द प्रागुत समाधान क्या है वो कहा था व्यवधान जो मानेंगे यदि सत नित्य मानेंगे तो विद्या से उसकी निवृत्ति नहीं के प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। अन्य व्यवधान अनित्य मानेंगे अनित्य मानेंगे तो ज्ञान स्वरूपत नित्य मोक्ष मानना पड़ेगा। स्वभाव स्वरूपत नित्य होगा तो अन्य व्यवधान मिथ्या है पहले आया था अभी आ जाए था उसे लेना है इसलिए अन्य कोई व्यवधान नहीं हो सकता। अभी आया था अभी है हाँ ये आया था 19 में सत्यमुक्तम परतबद्धम क्या सत्यबद्धम परतमुक्तम फिर उसमें क्या वस्तु तो है इसे कहा था तो हाँ ओम।